Vijf uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Emissiearme stalvloeren en andere innovaties om de stikstofuitstoot in de veehouderij te verminderen werken minder goed dan gedacht. Dat blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, waarover NRC schrijft. De uitkomsten zijn pijnlijk voor het kabinet en de veehouders. Die verwachten juist veel van innovaties en steken daar ook veel geld in. De partij Hart voor Den Haag van Richard de Mos keert voorlopig nog niet terug in het college van BMW. De Mos wil dat graag, nu hij en zijn partijgenoot Gernoui zijn vrijgesproken van corruptie. De andere collegepartijen zeggen dat ze openstaan voor gesprekken, maar lijken niet enthousiast over uitbreiding van de coalitie. Waarschijnlijk wordt er volgende week verder gepraat. In Thailand zijn 7 boeddhistische monniken opgepakt omdat ze voor ruim 8 miljoen euro aan geld en goederen zouden hebben verduisterd. Het gaat om donaties aan een tempel in het noordoosten van Thailand. Ook de zus van een monnik en een chauffeur zitten vast. Een Thaise rechtbank die zich bezighoudt met corruptiezaken vindt dat de verdenkingen het boeddhisme ernstig ondermijnen. België staat morgen in de finale van het Eurovisie Songfestival. Zanger Gustav overleefde de halve finale gisteravond met zijn nummer Because of You. De finale krijgt ook een Nederlands tintje. Estland plaatste zich met een nummer dat mede werd geschreven door een Nederlander. En een van de gitaristen van de Sloveense act is half Nederlands. AZ heeft de eerste wedstrijd in de halve finales van de Conference League verloren. In Londen was West Ham United met 2-1 te sterk. Volgende week is de return in Alkmaar. Het weer. De regen trekt naar het zuidwesten weg, minimaal rond 10 graden. Overdag breekt vanuit het noordoosten de zon door. Wel kan een stapelwolk lokaal uitgroeien tot een regen- of onweersbui. Het wordt 17 tot 22 graden. Het weekend verloopt zacht met vrij veel zon. Maar vooral zondag kunnen er ook wat buien vallen, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Kun jij straks nog kijken naar de spin-off van The Game of Thrones of Stranger Things? Want bij de studio's gebeurt er op het moment dit. Al meer dan een week wordt hier voor de filmstudio's in Hollywood gestaakt. Zo'n 11.000 schrijvers van films en series zijn boos op grote bedrijven als Netflix en Disney. Ze vinden dat die bedrijven hen te weinig salaris betalen. 1, 2, 3, 4, stop the strike and pay us more! Vroeg met Rauna Kadari. Ja, goedemorgen, dit is Vroeg van vrijdag 12 mei. En je hoorde het al, in Hollywood wordt er volop gestaakt. De scenario-schrijvers daar leggen massaal hun pennen neer. Wat zijn nou de gevolgen van deze schrijversstaking? En vinden de scenario-schrijvers in Nederland dit ook? Ik ga erover praten met Jeroen Margery en Jacqueline Rogers, allebei zelf schrijver van films en series. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Zijn jullie wakker? Nauwelijks. Nauwelijks. Is het heel vroeg voor jou? Dit is heel vroeg. Ja. Ja. En voor jou? Ik heb er al een ritje op zitten van een uurtje. Dus ik ben vrij wakker. En is het... Sorry, ga je gewoon. Nee, ik heb een zoontje van 1. Dus ik ben wel gewend aan de gebroken nachten inmiddels. Ja. Dus, ja. Want Jeroen, jij schrijft scenario's. Klopt. Ja. Kan je me meenemen in wat je dan precies doet? Ja, je staat eigenlijk aan de basis van het hele verhaal. Dus ligt een beetje per project wat er al ligt. Soms wat meer, soms 1 pagina, soms nog niks. Maar vanuit daar bouw je het hele verhaal op. De scènes, de karakters. Je beschrijft de hele sfeer. En als laatste stap komen de dialogen. Dus de hele film op papier. Ja, ja. Ken je dat? Ik ken het, ja. Ik sluit me aan bij wat Jeroen zegt. Want er is wel even een verschil. Want ik zeg scenario-schrijvers en dan gooi ik ze allemaal op 1 hoop. Maar jij bent, als ik het goed zeg, schrijver van films? Ja, tot nu toe heb ik de meeste films gedaan. En er is niet echt daarin per se een heel strak onderscheid, inderdaad. Het is soms ook maar een beetje hoe je er ergens in rolt. En in mijn geval is het meer film. En bij Jacqueline meer series, begrijp ik. Dus het ligt er een beetje aan. Het loopt soms heel erg door elkaar heen, maar... Ja, er is niet een heel strak onderscheid. Ja, ja, want jij schrijft meer films, meer series. Series, ja. Ja. En waar kunnen we jou van kennen? Jullie kunnen mij kennen van... ik heb aan heel veel series meegewerkt, maar door de jaren heen... Ik heb meegewerkt aan De Spa, een soapserie van SBS. Ja. Aan Centraal Medisch Centrum, een ziekenhuisserie van RTL4. Ik heb onlangs meegewerkt aan de succesvolle serie Five Live van Linda de Mol. Is dat sarcastisch? Ik heb geen idee. Ja, een beetje. Hoe is dat dan? Ik ben er nog steeds trots op, hoor. Maar hoe is dat? Jij schrijft het script en dan komt het, dan wordt het gemaakt. Dan kun je er eigenlijk niet meer zo heel veel aan doen, nou, toch? Voor 5 Live heb ik niet het script geschreven, maar dat is een beetje een technisch verhaal. Voor 5 Live heb ik samen met mijn schrijfpartner Lotte Magnussen de treatments geschreven en de dialoogversies. Ja. Die zijn geschreven door Frank Houtappels en Johan Nederlof. Check. Maar het is wel een gezamenlijk proces geweest. En jij bent ook nog voorzitter van het netwerk Scenario-schrijvers. Klopt. Wat doe je dan? Ik ben sinds januari voorzitter geworden van het netwerk. Ja. En het netwerk is een beroepsorganisatie die zich inzet voor de belangen van scenaristen. En wat wel belangrijk is om te zeggen, is dat wij als netwerk Scenario-schrijvers onderdeel zijn van een groter geheel. De Auteursbond. En de Auteursbond die vertegenwoordigt heel veel auteurs. Ik heb het even opgeschreven, want ik vergeet dat lijstje altijd. Maar dat zijn de educatieve acteurs, de journalisten, jeugdboekenschrijvers, letterkundigen, misdaadauteurs, ondertitelaars, ja, theaterauteurs en vertalers. En jij bent dan voorzitter van de tak Scenario-schrijvers. Exact. Ja. Heb je dan in de afgelopen tijd, terwijl die schrijversstaking opkwam, meer vragen gehad van Scenario-schrijvers zelf ook? Van wat zijn mijn rechten hier? Of gaan wij dit ook doen in Nederland? Geen enkele. Geen enkele? Heb je er zelf over nagedacht of we dat hier moeten doen? Nou, toen ik, vlak voor ik voorzitter werd en ik nog niet zoveel wist als nu, in de, nou, wat, hoeveel zijn we verder? 4-5 maanden? Ja, ongeveer. Daarvoor dacht ik, ja, joh, belachelijk. We gaan gewoon staken. Ja. Why not, weet je wel? Dat gaan we gewoon doen. Maar dat nu dacht je voordat die schrijversstaking in Hollywood kwam? Nou, ja, eigenlijk wel. Maar goed, wij zijn er al meer mee bezig. Hè? We volgen het nieuws natuurlijk en die gesprekken tussen de WGA en de producenten daar, die lopen natuurlijk al langer. Dat is best wel een lange aanloop geweest. Ja? Ja. Maar nu denk je, ik ga het niet doen. Nou, nu ben ik wat realistischer ingesteld. En denk ik, ja, je kan wel zeggen, we gaan staken. Maar wij zijn geen vakbond hier in Nederland. En dat is in Amerika anders. Dus wij hebben eigenlijk niet zoveel poten om op te staan. Dus als wij ons werk neerleggen, ja, krijg je simpelweg ook niet betaald. Niet betaald. Heel veel schrijvers kunnen het zich niet veroorloven. En omdat we dus geen vakbond zijn en we zijn niet zo sterk verenigd, dat als ik zeg van nou, ik leg mijn pen neer, maar misschien denkt Jeroen wel van, ja, maar sorry, ik heb een kind van 1 en ik doe die klus wel. Ja, we gaan er een heel uur over praten, over de schrijversstaking in Hollywood en of we ons in Nederland ook zorgen moeten maken over de omstandigheden van scenario-schrijvers. Heb je vragen, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Vroeg met Rauna Kadari. Nou Jacqueline, als we beginnen bij het begin, hè, hoe zit de gemiddelde dag eruit van een scenario-schrijver? Geen dag is hetzelfde. Dacht ik al. we zijn natuurlijk creatievelingen. En voor mij persoonlijk is een dag bestaat voor 80% uit andere dingen doen. En voor 20% uit die flow die je dan even hebt en je werkelijk iets op papier krijgt. Als dat antwoord is. Maar wat doe je dan, zeg maar? Waar begin je? Waar begin ik? Oh, in het hele proces bedoel je? Ja. Ja. Want die opdracht die liggen niet ineens bij jou op tafel, denk ik. Nee, nou ja, in een ideale wereld bedenk je een idee. En dat pitch je aan een producent. En als die producent dat leuk vindt, dan zegt hij van, goh, werkt het eens uit op een A4'tje of 2. En van daaruit start het creatieve proces en ga je aan de slag. En als je geluk hebt, dan wordt die two-pager, zoals dat heet, die je schrijft, die krijgt aandacht van een omroep of een streamer. En je kan dan ontwikkelingsgeld krijgen en dan ga je schrijven. En je karakters die je hebt bedacht, het verhaal dat je hebt bedacht, de wereld die je hebt gecreëerd, die ga je dan verder uitwerken. En vaak 2 jaar of meer later is het te zien. Is het altijd leuk? Altijd. Altijd? Altijd. En voor jou, Jeroen? Ja, wel. Ja. Het is heerlijk om een wereld te verzinnen waar jij eigenlijk de baas bent van alles. En dat creatieve proces om je te laten voeden door de wereld om je heen, de mensen om je heen, films, boeken. Dat hoort ook gewoon bij je werk. Dat is je werk. Dat je dat. dat is het heerlijke, vind ik, van deze job. Ja. Dus het is, ja, het is eigenlijk wel altijd leuk. En soms moet je moet ook wel kunnen omgaan met afwijzingen. Of in die zin dat je best wel lang aan een project kan zitten. En dat het dan uiteindelijk opeens niet door kan gaan. Ik denk echt van de 9 of van de 10 projecten die je aan het ontwikkelen bent, gaan er denk ik 9 niet door. Dus je moet daarin wel een soort, nou ja, ook wel een vasthoudendheid hebben, denk ik. En wat betekent niet doorgaan dan? Nou, dat het eigenlijk gewoon letterlijk niet gemaakt wordt. Dus dan in de ontwikkelfase, dan ja, dat is dan nog relatief goedkoop. Dus dan schrijvers zijn dan nog relatief goedkoop. En dan ga je aan de slag. Alleen het is, vooral ook bij film, het is zo duur om een film te maken. Om een beetje een budget bij elkaar te krijgen. En in Nederland zijn die budgetten relatief dan ook niet eens zo hoog, hoor. Maar er zijn zoveel obstakels op de weg. En dan belandt het eigenlijk letterlijk op de plank. En soms wordt het weer eens afgestoft. Of soms denk je, oh, wacht even, ik kan dit misschien een beetje gebruiken voor een ander project. Maar daar gaat ook heel veel niet door. Daar moet je wel tegen kunnen. Krijg jij dan wel betaald? Je krijgt vaak wel... is een beetje wisselend. Je krijgt vaak wel al betaald in die beginfase, maar dat is niet veel. En zeker in het begin ook van mijn carrière heb ik ook heel veel dingen voor niks gedaan. En dat is ook wel een beetje het probleem, denk ik, van onze beroepsgroep. Ja, maar dat hebben we allemaal gedaan, denk ik. Ja. Precies. Dat je aan het begin gratis werkt, maar er is natuurlijk een verschil tussen je werkt je een beetje voor weinig geld op. Op een gegeven moment heb je films gemaakt. Nou, jij noemt net hele mooie titels. Jij hebt ook de Club van Lelijke Kinderen gemaakt. Ik denk, klopt, dat mensen die ook wel kennen. Dan ben je dus een gevestigd schrijver. En dan nog kan het zo zijn dat je heel veel tijd in iets steekt en dat het niet doorgaat. Ja, zeker, zeker. Dan draait hij ook een film Leeuwin van mijn bioscoop. Dus dan heb je 2 bioscoopfilms. Dat is heel fijn, maar dat is eigenlijk totaal geen garantie dat nu het werk weer voor mij voor het oprapen ligt. Het is toch eigenlijk weer zoeken en spannend. En dat is ook elke keer begin je eigenlijk weer helemaal opnieuw. Ja, is het moeilijk om werk te vinden in deze branche? Ja. Ja? Maar ook als je... Niet zomaar tussen. Maar als je ertussen bent gekomen? Dan rol je in mijn geval, zoals wat bij mij gebeurt, is vaak van project naar project. En dat zijn niet altijd dingen die uit mijn eigen koker komen. Dus ik werk heel vaak in opdracht. En ik bedacht me laatst dat ik nog nooit... Nou ja, nu wel, het gaat nu gebeuren, maar ik heb nog nooit een eigen idee gerealiseerd gekregen. En dat gaat nu wel gebeuren? Ja, dat gebeurt nu. Dus, ja. Dus uiteindelijk... op onze eerste film na. Die hebben we zelf bedacht en die is gemaakt. En dat is onze kickstart geweest voor de projecten die daarop volgden. Maar daarna eigenlijk, ik heb zoveel ontwikkeld, zoveel bedacht. En soms ook wel ver gekomen in die ontwikkeling. Maar uiteindelijk belandt het dan toch op de plank. Of is er geen financiering. En nou ja, loopt het, wat Jeroen net zegt... loopt het niet goed af. Maar het voordeel wel is van al die plannen die je ooit hebt ontwikkeld, daar leer je wel heel van. En je kunt ze altijd nog gebruiken, afstoffen en weer opnieuw aanbieden. Ja, maar het gaat hier ook, als we kijken naar de situatie van Amerika, om geld. Hè, zeggen Payos Moore heel duidelijk. Van goede ideeën kun je huur volgens mij niet betalen. Zeker niet. Als we even naar Amerika gaan. Jeroen, kan je schetsen wat er aan de hand is daar? De schrijvers staken daar. Of in ieder geval de schrijvers die aangesloten zijn bij de vakbond daar. En er zijn een aantal redenen waarom het schrijverschap, en dan ook vooral wel in Amerika, maar dat druppelt ook wel door naar hier, waarom dat in de ogen van de schrijvers wordt uitgehold. En een oorzaak is de opkomst van de streamers. En dat leek in eerste instantie... De streamers hebben we het niet over de muziekband, maar dan hebben we het over Netflix, precies, Prime, ja. HBO. Ja, ja die zijn zo groot geworden in korte tijd. En in eerste instantie leek dat goud voor schrijvers. Want er moet natuurlijk heel veel content gemaakt worden. Er moeten series gemaakt worden. Er moet allemaal geschreven worden. Dus in eerste instantie stond eigenlijk iedereen te juichen. En maar er is inderdaad het gevolg is geweest dat... een deel van de inzet van de vakbond is dat er nu eigenlijk geen opbrengsten voor schrijvers zijn door herhaling. Want streamers... Die bieden dat niet. Kijk, als je inderdaad een film schrijft of een serie en die wordt herhaald op televisie, krijg je als schrijver daar opbrengsten van. En dat is vaak best wel een substantieel deel van je inkomsten. Ja, dus je schrijft zo'n film. Laten we even gewoon voor de gemak laten we een film nemen. Ja. Daar krijg je geld voor. Ja, klopt. Die film wordt uitgezonden op tv of in de bioscoop. Ja. En als die dan nog een keer wordt uitgezonden, dan krijg jij ook als scenario-schrijver nog een keer een smak geld. Ja, klopt. Het is, of ja, je krijgt inderdaad smak maar weg. De smak kan ook gerelativeerd worden, denk ik. Nee, Waren dat niet de goede bedragen die je nodig had? Dat een film opnieuw werd uitgezonden? Het is best wel een aardig bedrag, hoor. Je krijgt inderdaad geld om te ontwikkelen. Ook bij een film is het ook zo dat op de eerste draaidag moet de producent de rechten van jou overkopen. Dus dan krijg je ook een percentage van het budget. Dus dat komt er ook nog bij. Ja. Dus bijvoorbeeld met films, je maakt ze maar eens in de zoveel jaar. Dat betaalt op zich niet eens zo slecht. Alleen inderdaad, die inkomsten uit als het wordt uitgezonden, en als je inderdaad in dit geval dan een film, als die jaarlijks wordt uitgezonden, zijn best wel een fijne inkomstenbron. En dat is eigenlijk door de streamers helemaal weggevallen. En een andere factor, inderdaad, ook door de opkomst van de streamers, is dat het aantal afleveringen is veel korter geworden. Vroeger, toen series op de networks werden uitgezonden, was het 22 afleveringen, geloof ik. Door de kabel is dat al, werd het opeens 13. En nu door de streamers is het vaak niet meer dan 7 of 8. Dus er zijn minder afleveringen te schrijven. Dus dat zijn volgens mij twee belangrijke redenen van de staking. Ja. Ja. En even om het wat duidelijker te maken, want we zeggen geld. Over welke bedragen hebben we het over? Stel dat je een film produceert in Nederland als scenario schrijver, of niet produceert, maar scenario schrijver aan een film werkt. Wat verdien je dan ongeveer in een range, Jacqueline? Dat hangt er heel erg van af wie je bent en waar je staat in je carrière. Maar ik kan een voorbeeld geven zonder namen te noemen. Ik ken een schrijfster die aan het begin van haar carrière een bioscoopfilm schreef voor een onafhankelijke producent. En daar kreeg zij voor het hele traject van begin tot eind, daar heeft zij €10.000 voor gekregen. Dat is een beginnend iemand. Ja, dat is haar eerste film. Dat is haar eerste film. Even voor de duidelijkheid, ik vind echt. En het was ook een low-budget film. Dus het budget van die film zal waarschijnlijk niet boven het miljoen zijn geweest. Ja, en voor de duidelijkheid, iedereen zou betaald moeten krijgen voor zijn diensten. Dat is heel duidelijk. Maar als je begint, krijg je dan 10.000. Als ja, we dan... En zij heeft die kans gegrepen en dat heeft ze gedaan. En daar is ze gewoon willens en wetens ingegaan. En eigenlijk, als je denkt, nou, €10.000 verdienen voor een film die vrij snel geproduceerd kan worden, low-budget, is misschien niet heel erg verkeerd. Het klinkt als heel veel geld. Klinkt echt als heel weinig geld. Ja, het hangt er vanaf ook hoe lang je aan die film werkt. Ja, hoe lang heeft ze eraan gewerkt? Dat weet ik niet exact, maar het zal een maand of... Dat weet ik niet. Dat kan ik niet. Dat kan moet ik denken aan 3 maanden of een jaar? Nee, eerder 3 maanden. 3 maanden. Ik heb de klinkt nog niet steeds niet heel veel geld. Niet helemaal als je nog geld. Allemaal dingen, als je moet ook, afdragen. Dingen moet afdragen en belastingen moet betalen. Maar waar ik echt naartoe wil, is dat die film heeft een bioscoop-release gehad. Ik weet niet of zij daar van mee heeft geprofiteerd, van het succes van die film. Maar feit is nu dat die film op Netflix staat. Ja, daar gaan we zo heen. Wacht heel even. Maar waar kun je heen als scenario-schrijver? Dus je begint bij 10.000. Jeroen, waar kan je naartoe groeien in Nederland? Het ligt er ook een beetje aan of bijvoorbeeld het filmfonds meedoet. En dat is wel een hele belangrijke speler in Nederland om een film gemaakt te krijgen. Om een beetje een budget te krijgen waarmee je een beetje kan concurreren met de Amerikaanse films. En die hebben daar vaste tarieven voor. Dat je krijg je eerst geld om bijvoorbeeld een treatment te schrijven van 15 pagina's. Dat ligt een beetje rond de... Ja, is dat 20.000, daar kijk jij ook aan. Dat verschilt een beetje. En de volgende stap, script schrijven, krijg je ook weer een bepaald bedrag. Dus dat zijn op zich geen verkeerde bedragen. Alleen dan moet je ook wel echt inderdaad in een film zitten die ook door het filmfonds wordt gesubsidieerd. Want anders ligt het veel lager. En dat zijn er niet veel. En dat wordt ook steeds strenger, heb ik het idee. Die selectie daar aan de poort. Het is steeds moeilijker om daar een plan gerealiseerd te krijgen. Absoluut. Ja. Dan gaan we toch weer even terug naar Amerika. Want daar zijn meer dan 11.000 mensen die leggen hun pennen neer. Dus die schrijversstaking is gigantisch. En Jacqueline, jij begon er net al even over. Want het gaat niet alleen om de uurlonen of om een bedrag wat je krijgt. Maar het gaat er ook om dat die films op een gegeven moment op zo'n streamingsdienst terechtkomen. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, nou, de situatie in... volgens mij in Amerika is die bijna gelijk als in... In Nederland, streamers betalen geen royalties of residuals, zoals ze dat in Amerika noemen. Die gebruiken wat zijn die dat? Term. Residuals zijn royalties, dus dat zijn... Wat zijn royalties? Royalties is, wat zijn royalties? Vergoedingen voor het uitzenden van jouw werk. Ja. Net zoals je een mensen vinden het heel normaal als Lucinda Riley 250 miljoen boeken verkoopt. Ik noem maar een nummer. En, maar het zal ongeveer wel in die buurt liggen. En dat zij dan per boek wat zij verkoopt... Ja, ze leeft niet meer, maar dat ze daar geld voor krijgt, ja, dat vindt niemand gek. Goed voorbeeld, ja. En met een film is dat dus niet zo als die wordt uitgezonden op Netflix. En daar maken die schrijvers in Amerika zich ook hard onder tegen. Onder andere, ja. Ja, want je zegt onder andere. Wat is er nog meer? Er spelen nog meer dingen. Die zijn vrij technisch, denk ik. Ze protesteren tegen de mini-rooms. En daar had ik eerlijk gezegd ook niet eerder van gehoord. Maar dat, dat speelt zich af aan de voorkant, voordat een show wordt goedgekeurd. Dus dan worden schrijvers bij elkaar gebracht in een room. En die moeten dan de serie opzetten en bedenken. En daar krijgen ze een vrij laag tarief voor. Relatief gezien dan. En zo kunnen de producenten kunnen een soort, dat noemen ze een proof of concept, kijken of de serie echt gaat werken. Dat krijgen ze dan vrij snel door al die mensen die daaraan werken. Maar het is niet zeker of die serie doorgaat. En wat er dan gebeurt is, je werkt dag en nacht helemaal de tandjes. En dan krijg je te horen, nee, deze serie gaat niet gemaakt worden. En dan heb je geen inkomsten meer. Dus ze spreken een bedrag af voor een bepaalde duur. En dan sta je weer op straat. En dat herhaalt zich nu steeds. Dus er zijn mensen die gaan van mini-room naar mini-room. En ze krijgen wel betaald, maar ze weten nooit of hun werk doorgaat. Of het de investering waard is eigenlijk, dat weet je dus niet. Ja, en dat brengt ze gewoon in een hele kwetsbare positie. Ja. Meer dan 11.000 mensen hebben een pen neergelegd. Jeroen, wat zijn de gevolgen daarvan? Nou, direct in ieder geval in Amerika dat al die late-night talkshows eigenlijk al stil liggen. Want daar is de impact eigenlijk direct voelbaar. Want die moeten actuele grappen schrijven. En daar zit een heel schrijversteam omheen. Dus die liggen al stil. Maar er worden inderdaad ook series in ieder geval uitgesteld. Bij de vorige staking in 2007 was dat ook het geval. En toen zijn uiteindelijk seizoenen korter geworden of helemaal uitgesteld. Maar ik begreep dus nu al dat de spin-off van Game of Thrones ligt stil. De Handmaid's Tale, het nieuwe seizoen. Stranger Things, het nieuwe seizoen, is een beetje de vraag van oké, wat gaat hier nu mee gebeuren? Dus ja, je merkt nu wel ook bij het grote publiek, schrijvers zijn altijd heel erg onder de radar. Maar je merkt nu wel van ja, het kan een grote impact hebben, zeker. Ze zijn een belangrijke radar in het geheel. Is dat ook fijn voor jou als scenario schrijver in Nederland? Ja, misschien wel iets meer. Of ik kreeg ook meteen inderdaad wel wat artikelen doorgestuurd van hé, kijk, een schrijverstaking. En kijk wat voor impact het heeft. Dus ja, ja. Het laat wel meteen even, het maakt het iets concreter, denk ik, van wat je doet. Want je moet toch nog vaak ook als scriptschrijver toch eigenlijk wel uitleggen van ja, wat doe je nou precies? En of dan is vaak de veronderstelling ook dat je inderdaad vooral de dialogen schrijft. Maar dus het is wel abstract. En misschien hebben we daar zelf ook een rol in, dat we zelf daarin ons ook te weinig profileren of te bescheiden opstellen. Ik heb het idee dat het is vaak nog voor het, zeker voor het grote publiek, niet helemaal duidelijk wat we doen. En dat zie je nu door deze staking, merk je wel. Oké, eigenlijk het hele productieproces komt stil te liggen. Ja. Ja. Jullie zijn eigenlijk de start van zoiets. Zeker. Ja, ja, zonder ons is er niks. Maar het grappige is dat zonder ons is er niks, heeft niemand werk. Maar wij kunnen het ook niet alleen. Dus als wij eenmaal dat script hebben neergelegd, dan kan een regisseur en een producent en een cameramensen naar de hele keten, van mensen die film maken tot kostuumontwerp aan toe, die kunnen aan de slag en maken er iets moois van. Ja. En dus die... We hebben elkaar heel hard nodig. Voelen jullie je als scenario-schrijver in Nederland gewaardeerd, Jeroen? Ja, ik voel me wel gewaardeerd, hoor. Het is niet per se een miskenning, maar ik denk wel dat het inderdaad soms nog steeds wel onderschat wordt, inderdaad. Want wat Jacqueline zegt, we zijn eigenlijk de eerste. We zijn een bouwstuk van een toren, maar wel de onderste. Wel het fundament. Wel het fundament, precies. Ja. En vanuit daar. Ja, aan de hand van een script haal je financiers binnen. Acteurs, locaties, het begint allemaal daarmee. En op basis van dat script, daar wordt eigenlijk steeds meer opgestapeld. Worden steeds meer wagonnetjes aangehangen. Dus wat dat betreft is het script inderdaad heel belangrijk. Maar inderdaad wel wat Jacqueline zegt, daarin is het ook alweer een team effort. Het script is superbelangrijk. Zonder een script geen film of serie. Maar een script zelf is natuurlijk uiteindelijk nog steeds maar iets van een half fabrikaat. Je probeert het zo mooi op te schrijven dat het leest als een boek. Maar het moet wel verfilmd worden, want anders zal het nooit zijn publiek vinden. Dus wij zijn daarin natuurlijk ook wel afhankelijk van de anderen. Maar dat maakt het ook juist weer zo'n mooi proces. Dus, ja. Ja, en ons probleem is een beetje dat omdat wij aan het begin staan en er nog niks zeker is, want het eindresultaat heb je nog niet gezien, en ons werk wordt daardoor vaak ook gezien als kostenpost. Dus het is een soort van, ja, shit, weet je wel, gaan we nu die investering doen? Ja. En of moeten we meer investeren als het script nog niet goed is, weet je, moeten we dan doorgaan? Ja, dus we staan aan het begin van de keten, maar het is wel een voor producenten, die vinden het vaak een duur begin. Ja. Ik praat tot 6 uur door met Jeroen Margery en Jacqueline Rogers, scenario-schrijvers in Nederland. En we hebben het over de schrijversstaking in Hollywood. Heb je vragen voor ze, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Maar alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. We staren samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over een grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Wow. Het duurt te lang. Sta stil. Wat jij wil, wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Ja, je hoorde Davina Michel hier bij Radio 1. En goedemorgen, keertje, een goedemorgen nog een keertje. Je luistert naar Vroeg van vrijdag 12 mei. Meer dan 11.000 schrijvers in Hollywood staken sinds 2 mei... omdat ze meer loon willen en betere afspraken over vernieuwingen als streamingsdiensten en AI. Wat zijn nou de gevolgen daarvan voor Hollywood, maar ook voor Nederland? Daarover praat ik met Jacqueline Rogers en Jeroen Margery. Zij zijn allebei scenario-schrijvers. En ik zei het net al, heb je vragen voor ze, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1-app. Dat kan nog, maar ik ga wel alvast beginnen met ze beantwoorden. Vragen. Ja, de vraag die ik zelf het leukst vind is toch... hebben jullie een droom waar jullie voor willen schrijven? Of wat jullie zouden willen schrijven? Jacqueline. Ik roep al jaren dat ik mijn leukste schrijvervaring heb gehad... toen ik meewerkte aan Centraal Medisch Centrum, de ziekenhuisserie. En ik vind ziekenhuisserie fantastisch om te schrijven. Ook om te kijken trouwens. En zou je het nog een keer doen? Ik zou het heel graag willen doen, maar dan zelf. Dus dat ik zelf de karakters kan bedenken en ontwikkelen. En dat. Een ziekenhuisserie. Ik vind dat Nederland... je hebt nu die serie Dag en Nacht, maar dat is een superleuke serie. Maar dat is een Deense bewerking. Ja. Of een bewerking van een Deense serie. Maar ja, een langlopende ziekenhuisserie. We hebben Flikker Maastricht, we hebben Flikker Rotterdam... Dat is geen ziekenhuisserie, nee, toch? Zeker niet. Maar dat is wel zo'n serie waarvoor je gaat zitten met de hele familie op donderdag of vrijdagavond op de bank. En ik vind een ziekenhuisserie daar ook tussen passen, die gewoon 30 seizoenen loopt. Dus als iemand luistert. Ja. En jij? Ja, goede vraag. Tot nu toe was het altijd, als scriptschrijver ben je blij als er dus inderdaad überhaupt iets weer je kant op komt. Dus zo heb ik eigenlijk altijd een beetje ingestaan. Je rolt van het een naar het andere. Maar daardoor heb je soms ook inderdaad een beetje weinig tijd om zelf dingen op te zetten, inderdaad. Dus als dat zou dan misschien nog een wens zijn, dat ik echt een film of een serie plan die echt volledig uit mezelf komt en die probeer te realiseren. Tot nu toe ben ik eigenlijk altijd wel ergens aangehaakt. En dan kan je superveel van jezelf inleggen. Dat is superleuk. Dus dat zou denk ik mijn volgende droom zijn. En heb je dan al iets op de plank liggen waarvan je denkt, Nee, ja, tuurlijk. Door de jaren heen schrijf je natuurlijk veel eigen dingen. Maar daarin ontwikkel je je ook als persoon of je smaak. Dus ik weet niet of ik dan terug zou grijpen op dingen die op mijn laptop staan nu. Dus dat weet ik niet helemaal. Maar iets totaal nieuws inderdaad. Maar dat zou wel een volgende stap willen zijn voor mezelf. Ja, ja. Ja. Diana Kort die vraagt, hoe reageren de medewerkers van de programma's / films die nu stil liggen? Wat betekent dit voor hen en hun inkomsten? Dus ik denk dat ze het heeft over de Amerikaanse. Ja, zeker. Maar ook over dus de productieassistenten daar, de visagisten, de runners. Eigenlijk iedereen die ook met zo'n film bezig is of een serie. Ja. Ik denk dat ze de schrijvers onvoorwaardelijk steunen. En dat het, het is voor iedereen echt heel zwaar. En vooral ook voor dat soort mensen. Want zij hebben nu geen inkomen. Maar ik geloof wel dat er fondsen zijn opgericht. Als je kijkt op de site van de WGA. Dan staan er ook. WGA is de Writers Guild of America. Ja. En zij hebben daar fondsen om die mensen te helpen. Die eigenlijk indirect ook nu lijden. Vanwege die staking. Ja, ik weet niet 100% zeker of wat ik nu zeg of dat klopt. Maar ja, er zijn fondsen. Ik geloof ook dat je renteloze leningen kunt krijgen. Maar ja, het is nog steeds een lening. Het is de sector ligt stil. Er is voor niemand werk. En dan lopen inderdaad, denk ik, nog wel een paar producties door waarvan de scripts al klaar zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld bij House of the Dragon. Die scripts zijn dan, ik geloof, een maand geleden afgerond of zo. En dat werd dan ook meteen met een soort van bravoure gebracht door de producer van, ja, maar die scripts zijn al klaar, hoor. Dus maar ja, die scripts die er al zijn, kunnen ze natuurlijk nog wel maken. Ik weet inderdaad niet per se inderdaad of er heel veel solidariteit dan is bij de, ja, die hebben natuurlijk ook een hypotheek en dergelijke. En dus ik denk dat die er liggen volgens mij nog wel genoeg scripts waarmee ze nog wel uit de voeten kunnen, die de overige disciplines dan in ieder geval. Maar dat is niet oneindig. Nee, dat klopt. Nee. Beetje afhankelijk van hoe lang het gaat duren. Nee, maar ik weet het ook niet helemaal precies. Maar volgens mij zijn ook al die mensen die in Amerika meewerken aan films, die zitten allemaal in een union. Die zijn geunionized heel sterk. Die zijn verenigd, bedoel je dan? Ja. Maar draait die vereniging ook op voor die kosten, is eigenlijk de vraag. Hè? Dat is een goede vraag. Daar heb ik geen antwoord op. Maar ja. Wat is volgens de sprekers, dus volgens jullie, nodig om de positie van schrijvers te verbeteren? Vraagt Diana. Een aantal dingen. Geld, ja. Nou ja, even kijken. De positie van de schrijvers verbeteren. Dat is een stokpaardje van het netwerk. Maar de eerste stap is inderdaad goede afspraken maken met de partijen met wie je om tafel gaat. Onderling informatie uitdelen tussen schrijvers onderling is belangrijk. Onszelf meer in de kijker spelen, zakelijker worden. Dat. En hoe lang denk je dat dat... Oh, sorry, Jeroen? Nee, daar sluit ik me wel bij aan. Ja, ik denk dat schrijvers de minst zakelijke personen zijn in de filmsector. Ja, dat herken ik gewoon heel erg. Ook als ik voor mezelf spreek. Ja, dat je... En soms heb ik het gevoel dat we al blij zijn dat we van ons werk kunnen leven en dat er dingen gemaakt worden. Dus we mogen, denk ik, daar echt wel iets... ook wel iets brutaler zijn voor onszelf. Of wat meer laten zien van, hé, dit zijn wij. En... dit creëren wij. Dit is, wat wij doen is ook niet iets dat iedereen kan. Nee, want het is... Ik zat erover na te denken toen ik dit aan het voorbereiden was. Ja. Het is zo bijzonder wat jullie kunnen. Jullie zijn creatieve mensen. Jullie kunnen fantaseren. Jullie kunnen geweldige teksten maken. Jullie zijn goed met taal, maar ook met beeld. Jullie kunnen iets van niets, kunnen jullie een fundament bouwen. En toch worden jullie heel weinig gezien of ondergewaardeerd. Ja, je moet inderdaad heel allround zijn. Ja. Dus je moet inderdaad verbeelding hebben. Maar je moet eigenlijk ook echt goed zijn in structuur. Dus hoe je een verhaal opbouwt, hoe je een karakter opbouwt. Ja, je moet er ook wel een psychologisch inzicht in hebben. Want je moet zoveel verschillende karakters, personen van vlees en bloed maken. Een eigen stem geven. Dus er komt eigenlijk ontzettend veel bij kijken. En die vasthoudendheid die ik eerder noemde. En wat ook een factor is bij scriptschrijven. Ik denk dat Jacqueline dat wel herkent. Er zijn zoveel mensen die meelezen. Kijk, als je een boek schrijft, heb je volgens mij een eindredacteur die af en toe wat roept. Maar bij een filmscript, er zijn zoveel mensen die zich tegenaan bemoeien. En je moet dat ook wel allemaal kunnen filteren. Al die feedback die je kant op komt. En de dingen waar je wat aan hebt gebruiken. Maar ook wel je eigen koers blijven varen. Dus het is een super creatief en uitdagend proces. En als het lukt, is het heerlijk. Ja. En dus daarin hebben we denk ik als schrijvers zeker wel kwaliteiten te bieden. Maar we stellen onszelf denk ik af en toe ook nog wel te bescheiden op. Ja. Ja. Ja, en naast dat het een heel creatief proces is het schrijven van een script ook soms gewoon heel technisch. Want je moet ook echt rekening houden van als ik dat script wat ik straks oplever, is het sowieso draaibaar. Je kan niet 500 locaties opvoeren. Weet je, een script moet, er is een bepaald budget voor om het te verfilmen. En je moet een beetje ook kennis hebben van wat kost iets. Hoeveel acteurs heb je nodig? Het is ook een beetje. Daar moeten we ook rekening mee houden. Je kunt er ook niet eindeloos mensen inschrijven. Want je moet ook weer nadenken over het budget wat je hebt en wat dat dan weer gaat kosten. Ja, exact. Of dat je denkt van nou leuk, deze scène gaan we draaien op een strand. En dan komt er iemand aanvliegen in een helikopter. En die landt dan en die heeft dan een baby bij zich. En dan komen er allemaal honden bij. En die, als een producent dat ziet, dan paniek. Krijgt hij kortsluiting, raakt hij af en dan is het klaar. Ja, en je moet ook heel beeldend kunnen vertellen inderdaad. Hè? Dus in een boek kan je echt in de hoofd van een personage kruipen. Maar in een filmscript moet je eigenlijk zoveel mogelijk laten zien. Als je beginnend schrijver bent, dan zet je alles nog vol met dialoog. Je schrijft veel te veel uit. Mm. Veel te letterlijk ook. Dus daarin maak je ook wel. Daarin vind ik het ook wel echt wel een ervaringsvak. Je moet gewoon meters maken, schrijven. En dan word je steeds beter om compact en vooral ook visueel je verhaal steeds beter te vertellen, inderdaad. Ja, dat is echt een kunst. En daarover gesproken wil ik nog even iets zeggen. Er zijn op het internet heel veel scripts die je kunt lezen als je daar geïnteresseerd bent. Ja, hartstikke leuk om te doen. Maar het netwerk Scenario Schrijvers samen met de Scenario Vakschool hebben een website opgericht waar je Nederlandse filmscripts kunt lezen. Lezen of kopen? Allebei? Nee, gewoon lezen. Die krijg je dus gratis? Gratis kun je downloaden. En waarom? Om ons vak meer onder de aandacht te brengen. Om dus meer waardering te krijgen voor wat wij doen. En zo geven we daar inzicht in. Wat mooi, want ik weet van sommige Amerikaanse scripts dat je die echt moet kopen. Want deze films zijn wel al gemaakt. Dat is inderdaad wel. Zijn gemaakt. Maar het is filmscriptsnl.nl. Filmscriptsnl.nl. En er staan superleuke, goede, mooie Nederlandse films en series op. Mooie tip. Ik heb nog een laatste vraag van Meerdin. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hele leuke vraag. Goedemorgen. Ik betaal 13 of 14 euro aan Netflix elke maand. Ook aan HBO. Waar gaat dat geld heen? Jullie kijken dat is een hele goede vraag. Aandeelhouders, zeg jij. Ja, niet gehinderd door enige kennis. Ja, maar dat kan me niet anders voorstellen. Het gaat niet naar de schrijvers. Niet naar de schrijvers. Ja, dat is. Ja, dat zegt ook alweer iets dat ik eigenlijk totaal niet weet. Inderdaad. Wat ik. Bijvoorbeeld de film De Club van Lelijke Kinderen. Die staat op een streamer. Alleen ik heb geen idee of ik daar überhaupt iets van krijg. Dat zegt misschien ook wel iets over mij. Vertellen. Daar krijg je helemaal niks voor. Nee, precies. Dat vermoeden had ik al. Dus dat. Nee, dat klopt. Maar kan je ook niet gaan stijgen ergens? Ik weet als schrijver dat als je boek uitgeleend wordt in de bibliotheek of als iemand je tekst gebruikt, dat je dan echt wel ook wel een juridisch proces kunt starten om geld te krijgen. Maar dat is ook nu wat nu gaande is. Dat is waar het netwerk Scenario Schrijvers en de Dutch Directors Guild en ook de Auteursbond zich voor inzet. En dus wat is daar gaande? Nou, op de achtergrond zijn er mensen bezig, voornamelijk juristen, om die zaken voor ons te regelen. Dus die inkomenspositie, die streamers achter de broek aan zitten, dat ze ons royalties gaan betalen. Dat soort dingen, daar wordt heel hard aan gewerkt. En hoe lang, aan welk termijn moeten we denken dat het echt gebeurt? Of zal gaan gebeuren? Sinds alles is recent een beetje in een stroomversnelling geraakt. Het loopt allemaal al jaren. Mm-hmm. Maar wat betreft onderhandelingen met de streamers, is een soort van afspraak is nabij, maar... Dus er komt een afspraak aan met streamingsdiensten. Waardoor jullie, dus scenario-schrijvers, ook geld krijgen als jullie films of producties daar worden uitgezonden. Ja, maar het is nog maar de vraag of dat lukt, of ze eruit komen. Maar de bereidheid is er van beide, of nou ja, vooral van de producenten en de streamer. Maar dat is heel mooi nieuws. Dat is, ja. Maar je houdt in. Nieuws. Volgens mij mag je dat nog helemaal niet zeggen. Nee, we hebben afgesproken om daar nog niet al te veel over. Er heerst een soort van mediastilte, maar dit zijn gewoon feiten. Ik geef geen details verder. Nee, maar dat klinkt wel heel mooi. Hoe is dat voor jou, Jeroen? Dat zou wel een goede ontwikkeling zijn. Ja, want het gaat er volgens mij wel naartoe dat de streamers eigenlijk als ze dat niet al zijn, de belangrijkste platforms worden. Dus, of zijn. En, maar er hoort wel een eerlijke vergoeding bij. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Ja. Dus nu is er ook wel iets geregeld, maar dat is op vrijwillige basis. En van die vrijwilligheid komt in de praktijk niet zoveel terecht. Dat blijkt. Ja. Ja. We gaan nog tot 6 uur doorpraten over de schrijversstaking in Hollywood. Maar dan over de situatie in Nederland. En we gaan het ook hebben over AI of AI of Artificial Intelligence. En wat dat betekent voor de filmindustrie. Heb je daar vragen over, dan kun je die stellen via de NPO Radio 1 app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Ander nieuws. Vandaag wordt de prijs uitgereikt voor de World Press Photo. De winnaar werd een poosje geleden al op 20 april bekendgemaakt. Het was de Oekraïense Evgeny Maluletka. Ik heb er op geoefend, bijna. Evgeny Maluletka. En waarschijnlijk heb je die foto wel gezien. Het ging om de zwaargewonde zwangere Oekraïense vrouw die tussen het puin van een kraamkliniek werd weggedragen. Zij overleed later. Vandaag wordt de prijs dus officieel uitgereikt door Prins Constantijn. En wij staan er ook nog even bij stil met het nummer Picture of My Life als plaat van de dag. I never had a dream that I could follow through. Only tears left to stain from my eyes. Again, I don't know who I am or what I'm gonna do. Been so long, I've been hopelessly confused. This can never really end. It's infinitely sad. Can someone tell me where? Something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. The precipice is there. Myself in the sky, so at last I can die. See, I've become a man who holds nothing to dear. Who will mind if I just disappear? This can never really end. It's infinite. Tell me when something good became so bad. So if you have a cure, to me would you please send a picture of my life with a letter telling how it should really be instead. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Picture of My Life is de plaat van de dag, omdat de winnaar van de World Press Photo vandaag de prijs krijgt uitgereikt. En je luistert nog steeds naar Vroeg. Goedemorgen. Volg ons op Instagram en Twitter. Op @vroegop1. Het is vroeg van vrijdag 12 mei. We hebben het over de stakingen in Hollywood. Meer dan 11.000 mensen, schrijvers, hebben hun pen daar neergelegd. En dat betekent ook dat er grote namen, zoals Stranger Things, in de knel komen. Maar wat zijn de gevolgen daarvan voor Hollywood, maar ook voor Nederland? Ik praat erover met twee Nederlandse scenario-schrijvers, Jeroen Margry en Jacqueline Rogers. Zijn jullie nog een beetje wakker? Zeker. Zijn jullie nog wakkerder dan toen jullie begonnen om 5 uur? Ik ben wakker. Ja, we hadden het net al even over toen de muziek opstond, hè? Dat jullie eigenlijk niet heel zichtbaar zijn. Ik vind dat echt heel jammer. Helemaal als ik deze mooie verhalen hoor en hoor wat jullie creëren. Is dat iets waar jullie zelf ook wat aan willen doen, Jacqueline? Zeker. Die ambitie is er. We moeten het ook doen, want we stellen ons echt veel te bescheiden op als schrijvers. Ik vertelde net al aan Jeroen dat... Ja, sinds ik voorzitter ben, samen met Thijs van Marlen, hij is vicevoorzitter, ook scenario-schrijver. We hebben wel plannen om meer naar buiten te gaan treden. En onze leden ook een beetje meer het spotlicht te geven. Ja, want jij zei iets heel moois. Jij zei, ik wil wel zichtbaarder zijn, maar niet in de spotlight staan. Klopt, ja. Ja, wij schrijvers zijn bescheiden mensen. Dus zichtbaarheid is fijn en erkenning is fijn, maar... Ik hoef niet op de voorgrond, nee. Jeroen, merk je dat de staking in Hollywood jouw vak ook helpt? In welke zin bedoel je? Dat, in zichtbaarheid, maar ook dat we nadenken überhaupt over... dat er aan jullie ook gedacht moet worden. Ja, zeker. Ik merk, omdat inderdaad nu bekende series stil komen te liggen... merk je dat het onder het publiek opeens inderdaad een topic is. En daarvoor nooit. Dus dat merk ik zeker wel. Dat nu de rol van een scriptschrijver veel meer wordt uitgelicht. En dat we er nu in een programma over praten. Normaal zitten wij altijd ver. Op eigen premières moet ik me vaak voorstellen aan de cast en crew. Ik word wel uitgenodigd. Maar dat is altijd ook altijd wel weer een beetje apart inderdaad. Ja, of in ieder geval, ik ben eraan gewend. En ik vind die rol op zich ook helemaal niet zo erg. Maar je staat echt volledig buiten de spotlight. Maar dus ook vaak gewoon voor het team dat met het script aan de slag gaat. Dus dat is eigenlijk dat is best wel een beetje apart. Ja, klopt. Ja. Ja, we kunnen zelf eigenlijk ook meer de media opzoeken, zit ik net te bedenken. Want ik vind het wel leuk, want iedereen die mij nu belt, denk ik, haha, ik heb je nummer. Oh zo, dus we gaan jou nog horen. Ja, ik denk het eigenlijk wel. Ik heb nu namen en adressen. En ik denk van, nou, als we iets hebben waarmee we naar buiten kunnen treden, dan kunnen we best wel eens een keer de media opzoeken in plaats van het alleen op social media te zetten. Maar natuurlijk kan je dat, denk ik dan. We hebben super interessante onderwerpen. Ja, daar hebben we zeker een rol in. We mogen onszelf veel meer profileren als scenario schrijver. Zeker. Ja. We gaan dus sowieso meer horen van jullie, de scenario schrijvers in Nederland. Maar er is ook ook best wel iets waar we het echt over moeten hebben. Wat heel gevaarlijk is, denk ik, voor jullie vak ook. En dat is AI, of Artificial Intelligence. Wat heeft dat voor invloed op jullie werk? Ja, dat is ook wel een belangrijke inzet van de staking inderdaad. Of de vakbond in Amerika wil eigenlijk dat het dat er regels omkomen. En het is super snel gegaan. Want ik weet dat ik denk een jaar geleden een artikel las over automatisering. Maar werd erbij gezegd, de creatieve sector hoeft niet te vrezen. Dat zal een computer nooit kunnen. Maar een jaar later lijkt onze baan als eerste op de tocht te staan. Zo snel kan het gaan. Ja, het is denk ik wel... ik denk dat wel veel schrijvers staan naar kijken van... Oké, hoe gaat dit zich ontwikkelen? Want er is dus een programma waar je eigenlijk gewoon je kan iets invoeren van... ik wil een science fiction film met Tom Cruise en een paarse chimpansee, ik noem maar iets. En dan krijg je 5 ideeën komen eruit gerold. 4 slecht. Maar 1 best wel waarvan je denkt, hey, dit is wel iets. Maar er komen inmiddels al... en dat is een beetje de vrees ook bij deze staking. Die de schrijvers zelf hebben. Vorige keer, toen alles stil lag, doken de reality shows doken in dat gat. Daardoor werd The Apprentice met Donald Trump opeens enorm groot. Dus dat is dat heeft het ook als gevolg gehad. Dus die schrijvers beetje de schuld zijn van, de schuld van het presidentschap van Donald Trump. Deels wel. En nu zijn de schrijvers ook een beetje bang dat producenten het misschien nu heel erg gaan experimenteren met artificial intelligence. Want het gaat razendsnel. En het is nu... je kan er een beetje mee experimenteren, ook al als schrijver. De dialogen zijn ook best wel letterlijk en zonder enige subtext en een beetje krakkemikkig. Maar ik wil het ook zeker niet onderschatten, want ik kan me best voorstellen dat dit een bedreiging kan zijn voor het vak. Dus. En wat ze ook niet willen is dat ze straks van een producent zeggen van: kijk, hier heb je een script gemaakt door AI. Jouw opdracht is nu om dit te gaan herschrijven. Dat je slaafje wordt van ChatGPT eigenlijk. Ja, eigenlijk wel. Dat is ook. Ja, precies. Dat is inderdaad waar veel schrijvers bang voor zijn. Dat er echt een beetje dat de toekomst wordt. Dat producenten door artificial intelligence een script laten maken. En dat vervolgens schrijvers daar op worden gezet om het nog een beetje te polishen. Maar dan verdien je ook minder, want dan wordt het niet gezien als jouw werk. Maar wordt wie heeft de rechten? Ja. Wie heeft de rechten? Dus het is... Dan word je een soort van eindredacteur. Inderdaad. En dat is denk ik toch ook wel een beetje het schrikbeeld voor schrijvers, ja. En is dat iets waar jij je zorgen om maakt? Ja, dat deed ik dus eigenlijk niet. Maar inderdaad, door die staking, omdat ik merkte van... dit is echt wel een belangrijke topic ook voor de vakbond. Merkte ik van, En ook het feit dus dat de producenten dus eigenlijk geen afspraak over wilden maken. Die kwamen eigenlijk met nul terug. Die zeiden eigenlijk van, het enige wat we kunnen bieden is een jaarlijkse bijeenkomst waarin we technologische ontwikkelingen met jullie delen. Dus je merkt wel, ze zitten heel erg naar elkaar te kijken. Dus ik ben daar wel, ik was daar niet zo bang voor, maar ik ben inmiddels wel... ik denk, welke kant gaat het op? Moet ik ook wel bij zeggen, hoor. Het is daarin nog wel het braafste jongetje van de klas. De chat GTP. Als je inderdaad iets invult van... ik wil een script hebben van een politicus die ontvoerd wordt, dan krijg je echt nog een soort van... dan gaat hij met je in gesprek van, hier werk ik niet aan mee. Hier ben ik niet voor bedoeld. Dus het is inderdaad wel... als ze de nieuwe Game of Thrones spin-off hiermee willen schrijven, dan dat gaat ze niet lukken, denk ik. Dat is de enige gekuiste versie. Wat zeg je? Nog niet. Nee, nog niet. Nee, het is dus nu nog wel echt een het is nog een heel hoog moraal, zal ik het zo zeggen. Maar mensen willen toch ook, wel de iets met een edge zien. Dus dat is nu nog wel moeilijker. Maar in de toekomst misschien wel. Ja. Maar ik denk ook dat de studio's en in Amerika en producenten daar ook al bezig zijn met hun eigen AI-tools die ze ontwikkelen en die ze voeden met dingen. En dat heeft dan weer niks met ChatGPT te maken. Ja, dat klopt. Dat is nu een van de opties die je hebt, inderdaad. Klopt. Ja, maar ze zullen daar zelf inderdaad ook allerlei dingen mee bezig zijn. Ja, ik denk dat we ons niet eens kunnen voorstellen wat er straks allemaal mogelijk is. Maar is dit wel iets waar jij je op voorbereidt? Of waar je je netwerk of je leden op voorbereidt? Want jij bent natuurlijk ook voorzitter van het netwerk van scenario-schrijvers. Ik vind het lastig. Ik weet het niet. Ik denk, je kan het niet doen of het niet bestaat natuurlijk. Ik weet nog wel toen ChatGPT opkwam. Ik werk zelf ook voor het Parool. Dat het toen opkwam. Dat we echt dachten. Dat ik in ieder geval echt dacht. Ik moet nog 50 jaar werken ongeveer. Ik denk dat ik straks ingehaald word door ChatGPT. Dat is helemaal geen gekke gedachte, volgens mij. Wij zijn misschien straks de mensen die heel goed prompts kunnen geven aan die aan software als chat. Jij de voeding wordt van de... Ja, dat we daar specialisten in worden. Ja, ik weet het niet. Ik denk dat het allemaal gaat veranderen en dat we geen idee hebben wat er straks allemaal kan. Nee, is het handig om ook nog een andere... wat je nu ook ziet met die streamingsdiensten waar we het nu over hebben, we lopen wel een beetje achter de feiten aan. Dus je ziet nu ook dat de scenario-schrijvers nu pas gaan onderhandelen over of ze royalties krijgen over hun films die worden gestreamd. Terwijl als je daarvoor zit, dan kun je er harde afspraken over maken. En dat is nu. Ja, maar dat is ook dus zo'n geval. Want ik geloof dat de Writers Guild of America is constant in onderhandeling met... elke 3 jaar hebben ze die onderhandelingen. Nee, ik had het over Nederland. Ja. Oh, Nederland, over jullie positie. Ja. Ja. Oh, dat wij achter de feiten aanlopen. Maar weet ik niet. Dat zei ik niet, maar dat je ervoor kunt zitten. Dat is wat ik zei. Ja, nee, maar wij zijn al heel lang aan het onderhandelen met producenten. Ja. Ja. Wie zijn die producenten? Die zijn verenigd in... Je hebt twee allianties, geloof ik. De onafhankelijke producenten en de grote producenten, zoals de Endemol, de Bani J. Ja. Misschien is dat nu zelfs één bedrijf. Die zijn verenigd. Je hebt de NAPA en de NCP, als ik het goed zeg. En wat was je vraag? Wie zijn die producenten? Ja, dat zijn de producenten. We hebben het hier best wel veel over gehad in de uitzendingen. De Talpa's, ITV. Die zijn wel verenigd. Dus je kunt wel met hen als één groep onderhandelen. Zodat alle scenario's er goed uitkomen. Ja, zij zijn verenigd. Ja, in de RODAP heet die partij. Jeroen, als er nu mensen zitten te luisteren en die denken, ik wil ook wat doen, maar ik ben geen producent en ik ben alleen maar een afnemer. Wat kun je doen? Ja, goede vraag. Blijf vooral ook wel heel veel series kijken. Dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Dat je die golden age of television, die voel je aan alles. En dat er is gewoon heel veel behoefte aan series kijken en dat delen. En dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Dus ik zou zeggen, blijf dat vooral doen. En hoop ik dat inderdaad, ik weet niet of ze direct invloed kunnen uitoefenen op onze arbeidsvoorwaarden. Misschien onderschat ik dat hoor. Maar dat is inderdaad misschien aan onszelf en het sector. Maar blijf vooral genieten van films en series. Ja, dat vind ik wel een hele mooie ontwikkeling. Ja. Gaan we doen. En kunnen we nog binnenkort iets van jou verwachten? Er draait nu een film van mij, Leeuwin. Of ik weet niet of ik dat al genoemd had, in een bioscoop. Ja, dat had ik al gezegd. Ja, daar kan je nu naartoe. En verder staan er altijd pannetjes op het vuur. Maar wat ik ook al eerder zei, altijd maar weer een vraag wat daar uit gaat komen. Dus niet op korte termijn. Ja. Ja. En Jacqueline, jij bent sowieso bezig met de onderhandelingen. Ja. Waar kunnen we nog meer van jou verwachten? Ik ben nu net een project afgerond. Een serie voor Videoland over het leven van Patty Bart. Ik weet eigenlijk helemaal niet of ik dat mag zeggen. Maar, goed. Maar is dat een scenario of real life? Een scenario, okay. Ja. Een dramaserie over Patty gebaseerd Bird. Op haar leven. Ja. Okay. Heb je al een cast? Er is gecast, okay. Ja, er is een cast, ja. Okay. En dit najaar verschijnt er ook op Videoland een kerstfilm. Geregisseerd door Wil Koopman. En ik ben ook bezig met allerlei projecten. Wel, dat is nog best wel veel dat je dan tegelijk schrijft. Soms wel, max van 3 projecten tegelijk waar ik aan kan werken. En nog even vooruitkijken. Hoe lang denken jullie dat die schrijversstaking in Hollywood nog gaat duren? Nou, de vorige duurde 100 dagen. Ja. Ik denk dat nu dat er wat meer op het spel staat. En de partijen waar ze mee moeten dealen, dat die nog iets meedogenlozer zijn. Dus ik weet het niet. Ja, ze zetten wel echt hak in het zand. Ook omdat de maker van Game of Thrones, die heeft zich er ook echt achter geschaard. En die heeft zich echt, dat is natuurlijk ook een supergoed uithangbord voor de scenaristen. Dus ik denk wel dat de vakbond zich daardoor gesteund voelt en ook wel daardoor ook wel de hakken in het zand durft te zetten. Dus ik denk dat het inderdaad wel misschien nog wel langer duurt dan de vorige keer. Ja. Ja, we blijven het volgen. Dank dat jullie er waren, Jeroen Markwee en Jacqueline Rogers. Ja, ook bedankt. Graag gedaan. En dit was Vroeg van vrijdag 12 mei. Maandag zit Anna weer voor je klaar met een nieuwe uitzending en een nieuwe gast. En nu gaat je ochtend verder met het NOS Radio 1 Journaal met Astrid Kersenboom. Goed weekend. Radio 1, 6 uur.